Lelakoni Poro Rasul bab 20. Bareng kariputan wis sirep, Paulus tumuli nimbali poro murid podo disantosake atine, lan sawise pamitan banjur bidal menyang Makedonia. Ndelajahi wilayah kuno sarta nyantosake atine poro sadulur tunggal pracaya ing kuno, kalawan pitutur akeh-akeh banjur rawuh ing tanah Yunani. Sawuse telung sasi ana ing kono, panjenengane arep lelayaran menyang Syria. Nanging ing nalika iku, wong-wong Yahudi padha ngrancang arep nyedani panjenengane. Mulane banjur ngarsakake kundur miyos Makedonia. Tindake diderekake dening Sopater anake Pirus, wong ing Berea, Aristarkus lan Sekundus, sakarune wong ing Tesalonika, Gaius saka Dirbe, Timotius, lan wong luru saka Asia, yaiku Tikikus lan Trofimus. Nanging, wong-wong iku padha mangkat dhisik, lan ngenteni aku kabeh ana ing Troas. Nanging, sawuse riyaya roti tanpa ragi, aku kabeh padha budal lelayaran saka Filipi, lan sajrone limang dino tekan Troas, sarta ketemu karo sadulur-sadulur mau kabeh. Ana ing kono aku padha nginep pitung dino. Nalika ing dino kapisan ing minggu iku, aku padha nglumpuk nyuwil-nyuwil roti. Paulus reraosan karo para sedulur tunggal pracaya ing kono. Jalaran karsane arep bidal esuke. Anggone ngandikan iku nganti tengah wengi. Ing kamar dhuwur kang padha daenggo kumpulan iku, akeh lampune. Ing kono ana wong nom-noman jenenge Eutikus linggih ing cendhela. Sarehne Paulus suwe banget anggone ngandikan, wong enom mau ora bisa nahan ngantuke. Wasana kebacut turu, temahan tiba saka tingkat telu. Bareng digotong, wong mau wis mati. Nanging Paulus banjur mandhap ngrungkebi wong enom iku, dirangkul kalawan ngandika, "Aja padha kuwatir, wong iki isih urip." Bareng wangsul minggah, Paulus banjur nyuwil-nyuwil roti lan dahar. Isih ngandikan maneh nganti suwe, nganti meh esuk banjur bidal. Dene wong-wong padha ngetrake wong nom-noman kang wis urip mau mulih. Teman, kabeh padha banget anggone kalibur. Aku padha ndisiki nunggang kapal lan lelayaran menyang Asos. Ana ing kono, anggonku bakal padha methuk Paulus, awit piwelinge mangkono. Dene panjenengane piyambak ngarsakake tindak miyos ing daratan. Bareng wis kepanggih karo aku kabeh ana ing Asos, banjur kaderekake menyang kapal, tumuli mbacutake lelayaran menyang Mitilene. Sawuse bidal saka kono, esuke tekan sangarepe Pulo Kios. Ing dina candhake, aku podo menyang Samos, lan let sadino maneh tekan Miletus. Paulus wis ngerancang ora bakal binarak ing Efesus, supaya ojo kesuwen ono ing Asia. Sebab, karsane ngenggalake tindake, supaya sabiso-biso ing dino riyaya Pentakosta wis rawuh ing Yerusalem. Margo saka iku, Paulus banjur utusan wong saka Miletus menyang Efesus, nimbali poro pinituani pasamuan. Satekane padha digandikani mangkene. "Kowe padha sumurup, kepriye anggonku tetepungan karo kowe wiwit tekaku ana ing Asia iki? Anggonku kalawan andap Asor ngabdi marang Gusti. Sadruning pangabdi iku, aku kerep banget ngetokake eluh nganti trocosan sarta ngalami pangrantame wong Yahudi pirang-pirang kang arep mateni aku. Sanadyan mangkono, aku ora tau nglirwakake apa kang migunani tumrap kowe kabeh. Kabeh wis dak caritakake lan dak wulangake marang kowe ana ing sangarepe wong akeh utawa ana ing pakumpulan-pakumpulan ing omahmu. Aku tansah ngyakinake marang wong-wong Yahudi lan Yunani supaya padha mratobat marang Allah sarta padha percaya marang Gusti kita, Yesus. Nanging ing saikine aku lelungan menyang Yerusalem kaya dene tawanane roh. Aku ora ngerti apa kang bakal kelakon tumraping aku ana ing kono. Kejaba kang diwedharake dening Roh Suci marang aku ana ing saben kutha yen aku bakal kinunjoro lan sinang soro. Ananging aku sadidik wae ora merduli marang nyawaku. Angger aku bisa tekan garis pungkasaning lakuku lan ngrampungake bubuan kang kaparingake marang aku dening Gusti Yesus, yaiku nekseni bab Injile sih rahmating Allah. Apa dene saiki aku sumurup yen kowe bakal padha ora weruh aku maneh. Kowe kabeh kang wis padha dak parani supaya dak wartani bab kratoning Allah. Mulane ing dina iki, aku pratelo marang kowe kalawan temen-temen. Menawa aku resik, ora kalepetan getiye sapa wae. Sabab aku ora nglirwakake ing bab martakake saking karsane Allah marang kowe. Mulane awakmu sarta pepantan kabeh padha reksanen. Amarga kowe kang padha dipiji dening Roh Suci, dadi pamong kang kakersakake ngengon pasamuaning Allah kang kadarbe sarana rae piyambak. Aku sumurup yen saungkurku bakal ana asu ajak kang galak kang padha nekani kowe lan kang ora ngiman marang pepantan mau. Malah saka ing antaramu bakal ana wong kang padha muncul lan mulangake prakara kang palsu. Pamurie supaya bisa nggendeng para murid saka dalan kang bener, tuwin banjur padha nganut marang wong-wong mau. Mulane padha diwaspada lan padha dieling yen aku 3 taun lawase anggonku rino wengi ora kendat-kendat kalawan eluh mituturi marang kowe dewe-dewe. Dene saiki kowe padha dak pasrahake marang Gusti lan pangandikaning sih rahmate kang kuwasa mbangun kowe lan ganjar marang kowe warisan kang katemtokake tumrap wong kabeh kang wis kasucikake dening panjenengane. Perak, emas utawa sandangan aku ora tau kepengin saka sapa wae. Kowe dhewe padha sumurup yen kalawan tanganku dhewe anggonku nyambut gawe. Amrih bisane oleh apa kang dadi kabutuhanku sarta kabutuhane para kang padha melu aku. Tumrap ing sadingah prakara aku wis aweh tulodo marang kowe. Yen wong padha kewajiban nyambut gawe mangkono, kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus. Sabab panjenengane piyambak wis ngendika, luweh bejo wong weweh katimbang karo nampani. Sawise ngendika mangkono, Paulus banjur jengkeng lan ndedonga bebarengan karo wong-wong mau kabeh. Wong kabeh padha nangis sesenggruan lan banjur padha ngrangkul Paulus kalawan ngambungi bola-bali. Kabeh padha susah. Apa maneh margo ana pangandikani yen bakal padha ora sumurup marang pasuryane maneh. Nuli padha nguntapake panjenengane menyang kapal.